для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рыгаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. «Але гэта неправда!» – ўскрыкнула Клара Джеймс. «Мы што, ўсе хлусім?» – накінуўся на яе Вульф. Але Клара перайшла ў контратаку. «Я не маю на ўвазі гэта!» – сказала яна пагардліва. «Навошта так хвалявацца? Я маю на ўвазі, што я схлусіла бацьку. Тое, што ён падумаў наконт мяне і Альберта, гэта неправда. Я просто выхвалялася перад ім, таму што, ну, не мае значэння чаму. Во всякім разе тое, што я яму гаварыла, неправда. Я так і сказала яму ў той жа вечар». «Які вечар?» «Ну, калі мы вярнуліся дадому з вечарыны за кулісамі пасля спектакля «Рыгалета». Менавіта там мой бацька накаўціраў Альберта, як вы ведаеце, проста на сцэне. Калі мы вярнуліся дадому, я паведаміла, што ўсё тое, што я расказала яму пра нас з Альбертам, неправда». «Калі ж вы хлусілі? У першым выпадку ці ў другім?» «Не адказвай на гэтае пытанне, мая дарагая», – умяшаўся суддзя Арнольд, дзейнічаючы ў якасці адваката. Ён сурова глянуў на Вульфа. «Гэта ўсё не мае дачынення да справы. Калі ласка, цікаўцеся фактамі, але фактамі, што маюць непасрэднае дачыненне. Тое, што міс Джеймс сказала бацьку, не істотна». «Ну не», – пакруціў галавой Вульф. Ён перавёў позірк справа налева, потым зноў направа. Відаць, я невыразна ўсё растлумачыў. Місіс Міён пажадала, каб я вырашыў для яе, ці ёсць яе падставы для прад'яўлення іску. І не толькі юрыдычныя, колькі маральныя. Калі высветліцца, што гвалтоўныя дзеянні містера Джеймса супраць містера Міёна мелі маральныя падставы, это будзе адзін з фактараў, які я ўлічу, прымаючы рашэнне». Вульф засяродзіў увагу на Клары. «Мела маё пытанне дачынення да справы ці не, місіс Джеймс? Я згодны з тым, што яно было не вельмі далікатна, і таму выклікала ў адказ няшчырасць. Я здымаю гэтае пытанне. Паспрабуйце замест яго адказаць вось на такое. Ці намякалі вы бацьку да той вечарыны за кулісамі, што містер Міён спакусіў вас?» «Ну, – засмеялася Клара, – смеялася яна звонка і прывабна. Што за цудоўная старасвецкая манера пытацца пра такое? Так, я намякнула, але гэта неправда. Але вы паверылі, містер Джеймс?» Джыфорд увесь час гэты ледзь стрымліваўся, і я хацеў бы заўважыць, што цярпець такія навадныя пытанні ад незнаёмага пра дачку, відаць, было цяжка. Але зрэшты астатнія прысутныя не пачулі нічога новага. А ўсё гэта, як бы там ні было сапраўды, мела дачыненне да справы. Ён прымусіў сябе гаварыць спакойна. «Я не паверыў таму, што мне паведаміла дачка». Вульф ківнуў галавой. «На гэтым можна спыніцца», – сказаў ён з палёгкай. «Я рады, што з гэтай часткай размовы скончана». Вульф спыніў позірк на Руперці Гроўве. «Цяпер, містер Гроў, раскажыце мне пра гутарку, якая адбылася ў студыі містера Міёна за некалькі гадзін да яго смерці». Містер Руперт Тлушч, які сядзеў, схіліўшы галаву на бок, сустрэўся позіркам сваіх праніклівых чорных вачэй з позіркам Вульфа. «Яна адбылася з мэтай, – сказаў ён высокім голасам, – абмеркаваць патрабаванне Міёна аб кампенсацыі за нанесеную яму шкоду». «Вы былі там?» «Зразумела, я там прысутнічаў. Я быў кансультантам і імпрэсарыё Міёна. Разам са мной былі міс Бослі, доктор Ллойд, містер Джеймс і суддзя Арнольд». «Хто наладзіў сустрэчу?» «Вы?» «Нейкім чынам так. Суддзя Арнольд прапанаваў, а я паведаміў пра гэта Міёна і пазваніў доктору Ллойду і міс Бослі». І што вы вырашылі? Нічога. Альбо нічога канкрэтнага. Узнікла пытанне наконт памеру нанесенай шкоды, паколькі мільён павінен быў хутка зноў заспяваць. Як паставіліся да гэтага вы? Ну, хіба я не гаварыў, што быў імпрэсарыё мільёна, сказаў ён, прыплюшчыўшы вочы. Ну, несумненна, але я маю на ўвазе, як паставіліся вы да самой кампенсацыі. Ну, на маю думку, трэба было неадкладна выплаціць папярэднюю суму 50 тысяч долараў. Нават калі б у мільёна і хутка аднавіўся голас, ён ужо паспеў за гэты час страціць столькі ж і нават болей. Была скасавана яго турне па паўднёвай Амерыцы, ён не змог зрабіць шмат запісаў па кантрактах. Гаворка нават і блізка не магла ісці пра 50 тысяч долараў, з варожасцю ў голасе ўступіў у размову суддзя Арнольд. Хоць сам ён быў карантыш, але з горнаму яго было ўсё ў парадку. Я прывёў лічбы. Ідзіце к чорту са сваімі лічбамі. Кожны можа... Калі ласка... Вульф пастукаў касцяшкамі пальцаў па стале. Як ставіўся да гэтага містер Мільён? Ну, зразумела, таксама, як і я. Звяртаючыся да Вульфа, граф адначасова са злосцю паглядзеў у бок Арнольда. Мы гэта папярэдне абмеркавалі. Ну, вядома. Вульф перавёў позірку лева. Што вы думаеце пра гэта, містер Джеймс? Лічу, лез у размову суддзя Арнольд, што я павінен гаварыць ад імя кліента. Вы згодны, Джыф? Давайце, прамармытаў барытон. Арнольд менавіта так і зрабіў. Ён прагаварыў амаль гадзіну з тых трох, на працягу якіх адбывалася размова. Мяне здзівіла, што Вульф не спыніў яго, і ўрэшце я прыйшоў да высновы, што ён даў магчымасць яму трашчаць толькі таму, каб яшчэ раз пацвердзіць свае даўнія адносіны да адвакатаў. Калі так, то гэта яму з поспехам удалося. Арнольд нічога не абмінуў. У яго было шмат чаго сказаць наконт дэлінквентаў з экскурсам у больш чым 200-гадовы гістарычны перыяд, робячы асаблівы націск на псіхічны стан дэлінквента. Другім фактарам, на якім ён падрабязна спыніўся, было паняцце непасрэднай матывіроўкі. Ён сапраўды пераканаўча разважаў наконт гэтай самай непасрэднай матывіроўкі, але ўсё гэта было настолькі складана, што ўрэшце я збіўся з логікі яго разважанняў. Тым не меней, часам ён меў рацыю. На адпаведным этапе разважанняў ён сказаў: «Ідэя папярэдняй кампенсацыі, як яе тут назвалі, была безумоўна недапушчальная. Нельга спадзявацца на тое, што нехта нават у выпадку прызнання абавязацельства згодзіцца заплаціць па ім, перш чым будзе дасягнута згода наконт агульнай сумы выплаты ці дакладнага метаду яе падліку». У другім выпадку ён адзначыў: «Патрабаванне такой вялікай сумы можна, між іншым, з усёй падставай кваліфікаваць як шантаж. Ім было вядома, што калі абмеркаванне вышэйшаназванага дзеянне будзе перададзена ў суд, і калі мы паведамім, што штуршком для ўчынку майго кліента з'явілася веданне ім пра абнеслаўленне яго дачкі, суд прысяжных наўрад ці вынес бы прыгавор аб выплаце кампенсацыі. Але ім таксама вядома, што мы не вельмі хацелі звяртацца па дапамогу ў суд». «Ну, ведаеце, запярэчыў Вульф, толькі думка. Дачка сцвярджае, што неправільна яго інфармавала». «Мы б маглі даказаць гэта», – настойваў Арнольд. Я здзіўлена зірнуў на Клару. Тое, што цяпер гаварылася, поўнасцю не супадала з храналагічным парадкам яе як хлуслівых, так і праўдзівых заяў. Але ні яна, ні яе бацька не звярталі ўвагі на сэнс сказанага, ці не хацелі зноў пачынаць пра гэта гаворку. Яшчэ на нейкім этапе свайго маналога Арнольд сказаў наступнае: «Нават калі ўчынак майго кліента быў дэліктны і была пастаноўлена абавязковасць выплаты кампенсацыі, сума не магла быць узгоднена да вызначэння аб'ёмы нанесенай шкоды. Мы прапанавалі, захоўваючы за сабой усе правы, 20 тысяч долараў з мэтай поўнага ўрэгулявання справы і адмаўлення з іх боку ад усіх прэтэнзій. Яны не згадзіліся з гэтай прапановай, запатрабавалі неадкладнай выплаты ў лік належнай сумы. Мы принципово адмовіліся ад гэтага. Урэшце была дасягнута згода толькі ў адным. Трэба прыкласці ўсе намаганні, каб вызначыць агульную суму нанесенай шкоды. Зразумела, менавіта з гэтай мэтай там знаходзіўся доктар Лойд. Яго спыталі наконт прагнозу, ён заявіў, што... Але навошта вам гэта чуць з чужых слоў? Ён тут прысутнічае, і вы можаце атрымаць інфармацыю з першых рук. Калі вы будзеце так ласкавы, доктар... Звернуўся да доктара Лойда Вульф, кіўнуўшы галавой у знак згоды з прапановай Арнольда Гроўна. «Божа мой», – падумаў я, – «вось вам яшчэ адзін эксперт». Але Лойд злітаваўся над намі. Ён тлумачыў усё на нашым узроўні разумення праблемы і нават не думаў займаць на гэта гадзіну. Першым загаварыць ён прыклаўся да шклянкі, куды паспеў ужо разы тры падліць віскі з мятнай вадою. Ад гэтага расправіліся некаторыя зморшчыны на яго прыгожым твары, а ў вачах часткова знікла трывога. «Пастараюся прыпомніць», – паволі сказаў ён. «Дакладна ўсё тое, што я ім паведаміў. Спачатку я кваліфікаваў траўму, атрыманую ад удару. Моцна пашкоджанымі аказаліся шытападобная залоза і шырпалападобныя храсткі з левага боку і ў меншай меры перснепадобны храсток». Ён усміхнуўся. Усмешка была ганарлівая, але не пагардлівая. Я пачакаў 2 тыдні, праводзячы прызначанае лячэнне, спадзяючыся, што хірургічнае ўмяшанне не спатрэбіцца, але яно аказалася неабходным. Калі ў час аперацыі я дайшоў да пашкоджаных месцаў, то супакоіўся. Усё было не так дрэнна, як я думаў. Аперацыя была простая, і ён на дзіва хутка пачаў папраўляцца. Я б не вельмі рызыкнуў той дзень, калі б запэўніў, што яго голас будзе такі, як і раней, праз 2, найболей праз 3 месяцы. Але гартань – надзвычай далікатны інструмент, і такі голас, як у Міёна, уяўляе сабой адметную з'яву, таму я быў дастаткова асцярожны, толькі сказаў, што быў бы здзіўлены і расчараваны, калі б ён не паправіўся і не быў поўнасцю гатовы да адкрыцця наступнага опернага сезона, гэта значыць праз 7 месяцаў з таго дня. Я дадаў, што мае надзеі і спадзяванні былі фактычна яшчэ больш аптымістычнымі. Лойд сціснуў вусны. «Здаецца, гэта і ўсё, што я тады паведаміў, тым не меней я падтрымаў прапанову, каб мой прагноз быў пераправерены рэнтнерам. Відавочна, прагноз быў бы адным з галоўных фактараў пры вызначэнні сумы, якую належала заплаціць за шкоду, і я не хацеў браць на сябе ўсю адказнасць». «Рэнтнер? Гэта хто?» – спытаўся Вульф. «Доктар Абрахам Рэнтнер са шпіталя Гара Сінай», – адказаў Лойд тонам, якім бы я адказаў на пытанне, хто такі Мікі Мантл. «Я пазваніў Рэнтнеру і дамовіўся аб сустрэчы раніцай наступнага дня». «Да, я пазваніў Рэнтнеру і дамовіўся аб сустрэчы раніцай наступнага дня». «Я настаяў на гэтым», – з важным выглядам сказаў Руперт Тлуш. «Міён меў права атрымаць кампенсацыю. Не калі-небудзь у аддаленым будучым, а там жа і адразу. Яны адмаўляліся плаціць, пакуль не будзе ўзгоднена агульная сума. І калі мы павінны былі вызначыць гэтую суму, я мусіў быць упэўнены на ўсе 100%, што яна будзе дастатковая. Не забывайце, што ў той дзень Міён не мог прапець ніводнай ноты. А спяваць піанісіма ён змог бы не раней, чым праз 2 месяцы, – пацвердзіў Лойд. І я сказаў, што гэта як мінімум». «Здаецца, – умяшаўся суддзя Арнольд, – прагучаў намёк на тое, што мы былі супраць прапановы забяспечыць яшчэ адно прафесійнае заключэнне. Я вымушаны заявіць пратэст». «Вы былі супраць, – завішчаў Груф». «Не, – раўкнуў Джыфорд Джеймс, – мы проста все трое ўступілі ў спрэчку, кідаючыся адзін на аднаго са злоснымі выразамі на тварах. Раней мне здавалася, што яны павінны былі прыберагчы ўсю сваю энергію для высвятлення галоўнага пытання, ці падлягае выплаце місіс Міён якая-небудзь сума, і калі так, то якая, але я памыліўся наконт гэтых жэўжыкаў. Галоўным іх клопатам было пазбегнуць нават самай незначнай рызыкі дасягнуць згоды хоць па якім-небудзь пытанні. Вулф терпліва дазволіў ім рухацца ў жаданым для іх кірунку, гэта значыць нікуды, а потым запрасіў уступіць у размову яшчэ аднаго госця. «Міс Бослі», – звернуўся ён да Адэлі, – «вы нічога пакуль не сказалі, на чым баку былі вы». Адэль Бослі весь час уважліва сачыла за тым, што адбывалася, папіваючы ром Колінс ўжо другую шклянку, і здавалася мне вельмі разумнай. Хоць была сярэдзіна жніўня, яна адна з усіх шасцярых была па-сапраўднаму загарэлая. Яе адносіны як інфармацыйнага агента з сонцам былі выдатныя. «Я не была ні на чыім баку, містер Вулф», – сказала яна, пакруціўшы галавой. «Мой інтарэс абмяжоўся інтарэсамі асацыяцыі метраполітэн оперы. Зразумела, мы хацелі ўрэгуляваць усё без скандалу. Мне не было ніякай думкі на пытанні, што абмяркоўвалася». «І ніякай думкі вы не выказалі?» «Не, я проста заклікала іх, калі гэта магчыма, паспрабаваць ўрэгуляваць праблему». «Шчыра, нічога не скажаш», – выпліла Клара Джеймс. «Было відаць, што яна кпіла. Вы маглі б крыху дапамагчы бацьку, бо гэта ён уладкаваў вас на працу. Ці вы супакоіцеся, Клара?» – уладна спыніў яе Джеймс. Але тая не звернула на яго ўвагі і працягвала. «Ці вы ўжо цалкам расплаціліся за гэта?» Суддзя Арнольд, здавалася, пакрыўдзіўся. Руперт Трош захіхікаў. Доктор Ллойд глынуў віскі з вадой. Паколькі я пачынаў ужо ў нейкай ступені па-сяброўску ставіцца да Адэлі, то, вядома, спадзяваўся, што тая шпурне што-небудзь у гэту вытанчаную і бліскучую міс Джеймс, але яна абмежавалася зваротам да яе бацькі. «Няўжо ты не можаш справіцца з немаўлём, Джыф?» Потым, не чакаючы адказу, звернулася да Вулфа. «Міс Джеймс схільная да фантазій. Тое, на што яна намякала, нідзе не зафіксавана. І нікім. Ва ўсякім разе яно не будзе зафіксавана сёння», – згодна кіўнуў Вулф. Ён скрывіў грымасу і сказаў, вяртаючыся да пытання, якія дарэчы ці недарэчы, я хацеў спытаць, калі скончылася гутарка. «Ну што ж, містер Джеймс і суддзя Арнольд пайшлі першыя, недзе па палове пятай, неўзабаве за імі пайшоў доктар Ллойд, я пабыла яшчэ некалькі хвілін з Мейёнам і містерам Гроувам, а потым таксама пайшла». «Куды вы пайшлі?» «У сваю кантору на Брадвеі. Колькі часу вы прыбылі ў сваёй канторы?» Гэтае пытанне, здаецца, яе здзівіла. «Не ведаю. Зрэшты, так, ну, канешне, я пайшла толькі пасля 7 гадзін, мне трэба было тое сёе зрабіць, а прача таго я надрукавала на машынцы канфідэнцыяльны запіс гутаркі ў Мейёна». «Вы сустракаліся з Мейёнам яшчэ перад яго смерцю? Ці званілі?» «Сустракалася?» Яшчэ больш здзівілася Адэль. «Як я магла? Хіба вы не ведаеце, што яго знайшлі мёртвым у 7 гадзін? Значыць, да таго, як я выйшла з канторы. Вы тэлефаніравалі яму паміж паловай 5 і 7 гадзінамі?» «Не». Адэль выглядала збянтэжанай і крыху раззлаванай. Я раптам зразумеў, што Вулф неабдумана пачаў ступаць па тонкім лёдзі, набліжаючыся да забароненай тэмы забойства. «Я не ведаю, на што вы намякаеце», – дадала Адэль. «Я таксама», – запалам заўважыў суддзя Арнольд і працягваў саркастычнай усмешкай, «калі толькі гэта не неадольная звычка пытацца ў людзей, дзе тыя былі у той момант, калі адбылося забойства. Чаму тады не кіравацца гэтай звычкай у дачыненні да ўсіх нас?» «Якраз гэта я і збіраюся зараз рабіць», – спакойна адказаў Вулф. «Я хацеў бы даведацца, чаму Мейён надумаў скончыць самагубствам, бо ад гэтага залежыць прапанову, якую я павінен выказаць удаве. Наколькі я зразумеў, двое ці трое з вас паведамілі, што пад канец гутаркі ён быў ва ўзбуджаным, але не прыгнечаным стане. Я ведаю, што ён скончыў самагубствам. Паліцыю нельга збіць з пантэлыка ў такіх выпадках. Але чаму?» «У мяне наконт заявы аб яго стане ёсць сумненні», – пачала выказваць сваю думку Адэль. «Калі ведаеш, як спявак, асабліва такі вялікі, як Мейён, сябе адчувае, калі ён не можа выціснуць сябе хоць адну ноту, калі вымушаны гаварыць прыцішаным голасам ці нават шэптам, Гэта жахліва. Ва всякім разе яго ўчынкі заўсёды былі неспадзяваныя, уставіў слова Руперт Гроув. Я чуў, як он на рэпетыцыі праспяваў арыю як анёл, а потым расплакаўся, бо яму, бачыце, здалося, што канец быў змазаны. То ён, здавалася, быў на нябёсах, а праз хвіліну ўжо нібы зямлёй прысыпаны. «Тым не меней», – прабурчаў Вульф, – «усё тое, што было сказана Міёну, усё роўна кім, на працягу тых 2 гадзін перад самазабойствам, мае непасрэднае дачыненне да гэтага расследавання, мэта якога вызначыць маральную пазіцыю місіс Міён. Я хачу ведаць, дзе вы, панове, былі ў той дзень адразу пасля заканчэння гутаркі і да 7 гадзін, і што вы рабілі ў гэты час». «Боже!» – ўсклікнув суддзя Арнольд і ўзняў да неба рукі. «Ну што ж!» – сказаў ён, апусціўшы іх. «Час позні, як вам уже сказала міс Бослі, я выйшаў са студыі Міёна разам са сваім кліентам. Мы пайшлі ў бар Чэрчыль, дзе выпілі, пагутарлі. Крыху пазней да нас далучылася міс Джэймс. Яна таксама заказала сабе пітво і праседзіла з намі даволі доўга, недзе з паўгадзіны. А потым пайшла. Мы з містрам Джэмсам заставаліся разам да пачатку 8-й. Увесь гэты час ніхто з нас не сустракаўся з Міёнам і нікому гэтага не даручаў. Спадзяюся, гэта інфармацыя вычарпальная». «Дякую вам», – ветліва сказаў Вулф. «Вы, зразумела, пацвярджаеце тое, што было сказана, містер Джэмс?» «Так», – хмуро адказаў Брэтон, – «якая ўсё ж такі гэта бязглуздзіца». «Яна сапраўды пачынае гучаць менавіта так», – пагадзіўся Вулф. «Доктор Ллойд, ваша чарга, калі вы не супраць?» Той паспеў ужо размякнуць, ён 4 разы падліваў сабе, не шкадуючы нашага лепшага віскі, і не быў супраць. «Ну што ж вы, калі ласка», – ахвотна адгукнуўся ён. «Я абышоў з візітамі 5 пацыентаў, 2, што жылі на 5-й авеню, на поўнач ад цэнтра, аднаго ў раёне 60-х вуліц на ўсходняй частцы Манхэттана і 2 у бальніцы. Я прыйшоў дадому неўзабаве пасля 6, толькі паспеў апрануцца пасля ванны, як пазваніў Фред Уіплер і паведаміў пра Міёна. Зразумела, я адразу пайшоў туды». «Вы не сустракаліся з Міёнам і не званілі яму?» «Не. А пасля таго, як скончылася гутарка, я больш не меў з ім ніякіх кантактаў. Можа, мне трэба было гэта зрабіць, але такая думка не прыйшла ў галаву. Я не псіхіатр, хоць і быў яго доктарам». «Ён быў імпульсіўны, ці не так?» «Так», – Ллойд сціснуў вусны. «Вядома, гэта не медыцынскі тэрмін». «Далёка не медыцынскі», – пагадзіўся Вулф. Ён перавёў пільны позірк сваіх вачэй на наступнага субяседніка. «Містер Гроув, мне не трэба пытацца ў вас, ці званілі вы Міёну, бо ўжо зафіксавана, што вы яму званілі. Приблізна о 5-й гадзіне». Руперт Лош зноў схіліў на бок галаву. Відаць, гэта была яго любімая поза ў час гутаркі. «Пасля 5 гадзін», – паправіў ён Вулфа. «Дакладней, у 6:15». «Адкуль вы пазванілі?» «З клуба Гарвард». «Нічога сабе», – падумаў я. «Колькі ж намаганняў трэба было яму прыкласці, каб трапіць у клуб Гарвард?» «І што вы сказалі?» «Нічога асаблівага», – скрывіў вусны Гроув. «Ведаеце, гэта не ваша справа, але паколькі астатнія зрабілі вам такую ласку, то і я буду трымацца іх прыкладу. Раней я забыўся спытаць, ці гатовы ён пацвердзіць згоду пералічыць $1000 за 1 тавар, бо адпаведнаму агенству патрэбны быў дакладны адказ. Мы гаварылі менш 3 мінут. Спярша ён быў супраць, а потым згадзіўся, вось і ўсё». «Ці можна было па яго голасе зразумець, што з вамі размаўляе чалавек, які збіраецца скончыць самагубствам?» Ні, у якім разі. У яго быў сумны настрой, што і зразумела, бо ён не мог спяваць тады і не спадзяваўся аднавіць голас раней, чым праз 2 месяцы. А што вы рабілі пасля таго, як пагаварылі па тэлефоне з Міёнам?» «Я застаўся ў клубе. Заказаў вячэру, яшчэ не паспеў скончыць есці, як пачуў навіну пра тое, што Міён скончыў самагубствам. Так я не пакаштаваў заказанае тады марожанае і каву». «Ну што ж, гэта вельмі дрэнна. Калі вы гаварылі з Міёнам па тэлефоне, ці спрабавалі вы яшчэ раз угаварыць яго не настойваць на іску супраць містра Джэймса?» Гроув падняў галаву. «Што я спрабаваў?» – перапытаў ён. Ви чули, що я сказав? Грубо відказав Вулф. Що тут дивного? Зрозуміло, я тримав від місіс Мільйон відповідну інформацію, бо я веду по її просьбі розслідування. Сперша ви були супроти того, каб Мільйон потребував виплату компенсації і спробували відговорити його. Ви говорили, що поголоска, яка рознесеться у виніку всього гэтага, наробить шмат шкоди, і тому не варто гэтага робити. Ён же потребував, каб ви підтримали іск і пообіцяв скасаваць заключений з вами контракт у тим випадку, калі ви адмовіцеся. Це не так, містер Гроув? Ні, не так, бліснув своїми чорними очима Гроув. Зусім не так. Я тільки виказав йому свою думку. Калі ж було вирішено заявіць іск, я дійничав відповідно. Його голос зробився на цілу октаву вищей, хоч раніше мені здавалося, що більш пісклявого голосу вже й бути не може. Я справді дійничав згодно з прийнятим рішенням. Ось як, сказав Вульф, більш не спрачаючися. А що ви тепер думаєте на контиску місіс Мільйон? Я не думаю, що він обґрунтований. Я не вірю, що я нам зможе отримати певну суму. На місці Джеймса я не заплатив у її навіть цента. «Яна вам не подобається, це не так?» – кивнув головою Вулф. «Калі говорить щиро, так ні. І ніколи не подобалося. А що, я повинен її любити?» «Відомо, ні. Особливо, коли влючить те, що і ви їй не подобаєтеся». Вулф, откинувшися назад, зручніше сівся в креслі. Я мог здогадатися по розм'яклих вуснах Вулфа, що наступне питання, яке узнікне в ході гутерки, буде якраз тое, що його не цікавило, і зрозумів чому, коли зауважив, що його очі спинилися на Клари Джеймс. Могу йти в заклад, коли б він ведав, що доведеться мати справу з такими клієнтами, то ніколи б не згодився на цю роботу. «Міс Джеймс, ви чули, що тут говорилося?» – спитав він бурчливо. «Мені було цікаво». З кривдою голосі заговорила та й нібито скардячися. «Ви й далі не будете звертати ніякої уваги на мене. Я так само тут присутнічую. Чи не так?» «Так. Я не забився про вас». З тону його голосу відчувалося, що йому хотілося одворотного. «Після того, як ви зустрілися з батьком і суддєю Арнольдом у барі за пітвом, з якої мети вони накерували вас на зустрічу з Мільйоном до його у студію?» Арнольд і Джеймс одразу ж виказали протест, зробивши гэта гучно і одночасово. Вулф, не звертаючи на їх уваги, чекав відказу від Клари, голос якої потонув у криках її сподорожників. «Немає ніякого дочинення», – почувся тільки кінець її відказу. «Я сама туди пішла. Це була ваша власна ідея? Цілком. Часом так здарається зовсім незалежно від нас. Діля чого ви туди пішли?» «Ти не обов'язана відказувати на це питання, моя дорогая», – звернувся до її Арнольд. Клара не звернула на його уваги. «Я не повідомили мені об тим, що відбилося в час гутерки, і я ледь не звар'ятіла. На мою думку, це був справжній грабеж, але я не збиралася менавіта гэта казати Альберту. Мені здавалося, що я здолею відговорити його. І ви пішли, каб уговорити його відмовитися діля минулого». «Ах, як удало ви вмієте вибирати слови!» – ускликнула Клара з задоволеним виглядом. «Уявіть дівчину моїх годів, у якої вже є минуле. Я радий, що вам сподобалася моя манера виказуватися, міс Джеймс. Було видать, що внутрі Вулфу все кипить. Як би там не було, ви пішли. На місце були в 15 минут на сьомую. Так, нічто каля гэтага. Ви бачилися з Мільйоном? Ні. Чому ні? І його там не було врешті. Thank you.